یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، آپ ہیں سب کے امام، آپ ہیں سب کے امام، آپ کے ہم ہیں غلام، اور غلاموں کا ہے کام پڑھتے رہنا صبح و شام، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، کہیے دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار، سرکار کے کرم پہ قربان کیوں نہ جاؤں، سرکار کے کرم پہ قربان کیوں نہ جاؤں، ہر کام بن گیا ہے، ہر کام بن گیا ہے سرکار کے سے، ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، محفل میں آنے والے یوں خوش نصیب ہیں سب، محفل میں آنے والے خوش نصیب ہیں سب، سب کا بھلا ہوا ہے سرکار کے کرم سے، سب کا بھلا ہوا ہے سرکار کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، اس بات کا یقین ہے گرتا نہیں دوبارہ، اس بات کا یقین ہے گرتا نہیں دوبارہ، جو بھی سنبھل گیا ہے سرکار کے کرم سے، جو بھی سنبھل گیا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، آ کر ہمائیں خود ہی کرتی ہیں اب حفاظت، آ کر ہوائیں خود ہی کرتی ہیں اب حفاظت. روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے, روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے. اور حاصل داد شیر, بگڑی بنانے والا ہوتا ہے ایک لمحہ, بگڑی بنانے والا ہوتا ہے ایک لمحہ وہ آ گیا ہے سرکار کے کرم سے, لمحہ وہ آ گیا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے. آئی نہ کام دولت جس کو ملی اجازت, آئی نہ کام دولت جس کو ملی اجازت, تیبہ وہ جا رہا ہے سرکار کے کرم سے, تیبہ وہ جا رہا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے. اور سبھی کمال طیبہ جاتے ہیں باری باری, سبھی کمال طیبہ جاتے ہیں باری باری, مجھ کو بھی آسرا ہے سرکار کے کرم سے, مجھ کو بھی آسرا ہے سرکار کے کرم سے. پڑھیے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے, سب کچھ ملا ہے مجھے کو, سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے, دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے.